Edgar Allan Poe. Çalınan Mektup. Seslendiren Akın Altan. Bilgeliğin aşırı kurnazlıktan daha çok nefret ettiği bir şey yoktur. Paris'te 1800 sonbaharında rüzgarlı bir akşam, karanlığın çökmesinden hemen sonra arkadaşım Auguste Dupin'le onun Dunod Sokağı No. 33 Faubourg Saint-Germain adresli evinin 3. katında arka tarafa bakan kütüphanede, daha doğrusu küçük kitaplık köşesinde oturmuş, kendimi düşüncelere bırakmanın ve lüle taşından pipomu tüttürmenin katmerli hazzını yaşıyordum. En azından yaklaşık bir saattir tam bir sessizliğe gömülmüştük. Sıradan bir gözlemci bu süre boyunca tek yaptığımızın, bilinçli ve başka her şeyi dışarıda bırakarak, odayı gittikçe dolduran dumanın büklümleri ve kıvrılmasıyla ilgilenmek olduğunu sanabilirdi pekala. Bununla birlikte ben, akşamın daha erken saatlerinde tartışmış olduğumuz bazı konuları zihnimden bir daha geçiriyordum. Özellikle de şu Morg Sokağı olayını, sonra elbette Mary Roget'in öldürülmesindeki gizemi. Bu nedenle, dairemizin kapısı açılıp da içeriye eskiden tanıdığımız Paris Emniyet Müdürü Monsieur G'nin girmesini tuhaf bir rastlantı olarak değerlendirdim. Dupin'le birlikte Monsieur G'ye içtenlikle bir selam verdim. Çünkü bu adamın küçük görülebilecek yanları olduğu kadar eğlendirici yanları da vardı. Üstelik her ikimiz de onu birkaç yıldır görmemiştik. Karanlıkta oturuyorduk. Dupin lambayı yakmak üzere yerinden kalktı. Ama G, geliş nedeninin pek çok kişinin başına oldukça büyük dertler açan resmi bir iş konusunda bizlere danışmak, daha doğrusu arkadaşımın fikrini almak olduğunu söyleyince, Dupin lambayı yakmadan yerine oturdu. Gaz lambasının fitilini ateşlemekten son anda vazgeçen Dupin, ''Madem ki üzerinde düşünmemiz gereken bir konu var,'' dedi, ''en iyisi bu işi karanlıkta yapmak olur.'' ''Emniyet müdürü, bu da sizin başka bir tuhaf alışkanlığınız olsa gerek,'' dedi. Müdürün anlayamadığı her şeyi tuhaf diyerek nitelendirme huyu vardı. Bu nedenle kendisi mutlak bir biçimde tuhaflıklardan örülmüş bir insan topluluğu arasında yaşardı. Dupin konuğuna bir pipo uzatıp rahat bir sandalyeyi göstererek ''Çok doğru'' dedi. ''Peki şimdiki sorun nedir?'' diye sordum. ''Gene bir suikast falan yoktur ortada umarım.'' ''Aa hayır, o türden bir şey yok. Aslına bakarsanız söz konusu iş gerçekten çok basit. Kendi başımıza bunun üstesinden gelebileceğimizden de kuşkum yok. Ama öykü öylesine tuhaf ki Dupin'in ayrıntıları öğrenmek isteyeceğini düşündüm.'' ''Demek hem basit hem de tuhaf bir öykü,'' dedi Dupin. ''Evet, öyle denebilir ama tam olarak öyle değil. Aslına bakarsanız bu iş hepimizin kafasını iyiden iyiye karıştırdı. Çünkü bir yandan baktığınızda gerçekten çok basit, öte yandan baktığınızda hepimiz paka basmış durumdayız. Arkadaşım, yanlış sonuçlara varmanızın nedeni belki de bu basitliktir,'' dedi. Müdür içten bir kahkaha patlatarak, ''Ne biçim bir saçmalıktır bu böyle?'' dedi. ''Belki de sözünü ettiğiniz öykünün gizemli yanı biraz fazla ortadadır,'' dedi Dupin. ''Tanrım, hiç böyle bir mantık görülmüş müdür?'' ''Belki de gizem aşırı ortadadır.'' Konuğumuz çok eğlenmişti. ''Ha ha ha, ha ha ha ho ho ho ho'' diye kükredi. ''Ama Dupin, inanın ki benim ölümüm sizin elinizden olacak. Bunları bir yana bırakın da şu hikaye neymiş onu anlatın lütfen,'' dedim. Müdür piposundan bir nefes çekip dumanı uzunca bir süreye yayarak dalgın dalgın dışarı verdikten ve sandalyesine iyice yerleştikten sonra ''Peki, dinleyin öyleyse,'' dedi. ''Sizlere öyküyü kısaca anlatıvereyim. Ama bunu yapmadan önce anımsatmak isterim ki bu son derece büyük bir gizlilik gerektiren bir konu. Başka birine anlattığım duyulursa şu anda bulunduğum görevden alınmam işten bile değil.'' ''Lütfen devam edin,'' dedim. ''Ya da isterseniz etmeyin,'' dedi Dupin. ''İyi öyleyse, çok üst rütbede birilerinden özel olarak son derece önemli bir belgenin bakanlıktan çalındığı bilgisini aldım. Belgeyi kimin çaldığı biliniyor. Bu konuda hiçbir kuşku yok. Adamı çalarken görmüşler. Belgenin hala onun elinde olduğu da biliniyor. Böyle bir şeyden nasıl emin olabiliyorlar?'' diye sordu Dupin. ''Niteliğini göz önüne alacak olursak, bu belgenin hırsızın elinden çıkmış olması, başka deyişle hırsızın son kertede çok büyük olasılıkla yapmayı tasarladığı gibi, bu belgeyi kullanması ciddi sonuçlara yol açacaktır. Bu gibi sonuçların ortaya çıkmamış olmasından belgenin hala bakanın elinde olduğunu anlıyoruz diye yanıtladı müdür. Biraz daha açık konuşmanız mümkün mü? Diye sordum. Size ancak şu kadarını söyleyebilirim. Bu belge kendisini elinde bulundurana belli bir yerde belli bir güç kazandırıyor ve bu öylesine önemli bir yer ki söz konusu güç son derece büyük değer taşıyor. Müdür diplomasi diline pek düşkündü. ''Ben durumu hala tam olarak anlayabilmiş değilim.'' dedi Dupin. ''Anlamadınız mı? Bakın, belgenin üçüncü bir kişiye teslim edilmesi. Bu noktada bu üçüncü kişiye bir ad vermekten kaçınacağım. Çok üst rütbede bulunan başka bir kişinin şerefine leke sürecektir. Bu da belgeyi elinde tutan kişiye, şerefi ve iç huzuru böylesine tehdit edilen bu tanınmış kişi üzerinde büyük bir nüfuz kazandırıyor. Ancak hırsızın, belgeyi kaybeden kişinin hırsızın kim olduğunu bildiğini bilmesi halinde geçerli olabilir. Böyle bir şeye kim cesaret edebilir? Hırsız, dedi G, bakan D'dir. Ve bu kişi, bir beyefendiye yaraşır olsun olmasın, her şeyi yapmaya cesaret ediyor. Belgeyi çalarken uyguladığı yöntem yalnızca cesur olmayı değil, zeki olmayı da gerektiriyor. Söz konusu belge, açık konuşmak gerekirse bir mektup bu. Çalındığı kişinin eline, bu kişi süslenme odasındayken geçmiş. Söz konusu bayan mektubu okurken, bayanın mektubu özellikle kendisinden saklamak istediği yüksek rütbeli kişi içeri girmiş. Bayan, mektubu aceleyle çekmecenin içine saklamaya çalışmış. Ama başarılı olamamış. Kağıdı açık olarak masanın üstüne bırakmaktan başka çaresi kalmamış. Bununla birlikte adresin yazılı olduğu kısım üst taraftaymış. Bu nedenle de söz konusu bey, mektupta yazılı olanları görmemiş. İşte tam bu önemli anda içeriye bakan D'ye girmiş. Kedi gözlerini andıran keskin gözleriyle mektubu ilk bakışta fark etmiş. Adresi yazanın el yazısını tanımış. Mektubu alan kişinin endişeli havasını gözlemlemiş ve söz konusu bayanın sırrını anlayıvermiş. Her zamanki tavrını takınıp hızlı bir biçimde işinin gereklerini yerine getirdikten sonra o mektuba benzeyen başka bir mektup çıkarmış. Açmış, okuyor gibi yapmış. Sonra da söz konusu mektubu yanı başına koymuş. Sonra odadan çıkarken masadan kendisine ait olmayan mektubu almış. Mektubun sahibi bakanın bunu yaptığını görmüş görmesine ama elbette neredeyse dirsek dirseğe durduğu üçüncü kişinin huzurunda bu konuda hiçbir şey söylemeye cesaret edememiş. Bakan masanın üstünde hiçbir önem taşımayan kendi mektubunu bırakıp gitmiş. Dupin bana dönüp ''Buyurun işte'' dedi. ''Söz konusu üzerinde büyük bir nüfus kurabilmek için gerekli gördüğünüz şey tam da buydu değil mi?'' Hırsız, belgeyi kaybeden kişinin hırsızın kim olduğunu bildiğini biliyor. Evet, diye karşılık verdi müdür. Bu yolla ele geçirilen güç, geçtiğimiz aylarda siyasal amaçlarla çok tehlikeli ölçülerde kullanıldı. Mektubu çaldıran kişi, mektubunu geri almanın gerekli olduğuna her geçen gün daha çok inanıyor. Ama bu elbette açıktan açığa yapılamaz. Umutsuzluğa sürüklenen bayan sonunda meseleyi bana açtı. Dupin, bir duman halkasının arkasından, ''Sizi açmayacaktı da kime açacaktı?'' dedi. ''Bulabileceği, hatta bulmayı hayal edebileceği en hünerli polis memuru sizsiniz, kanımca.'' ''Müdür, beni şımartıyorsunuz.'' dedi. ''Gene de bu görüşte bir doğruluk payı olmadığını söyleyemem.'' ''Sizin de gördüğünüz gibi.'' dedim. ''Mektubun hala bakanda olduğu açık. Çünkü kendisine güç kazandıran mektubu kullanmak değil, mektubu elinde tutmak.'' Mektup kullanıldığı anda güç el değiştiriyor. G, haklısınız diye yanıt verdi. Ben de bu noktadan yola çıktım. İlk işim bakanın kaldığı otel odasını baştan ayağa aramak oldu. Onun haberi olmadan odasını araştırmak zorunda kalmak benim için bir utanç kaynağı oldu elbette. Her şeyden önemlisi de bakanın bizim tasarılarımızdan kuşkulanması durumunda ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarılmıştım. Ama siz bu gibi incelemelerde işinin ehli durumdasınız. Paris polisi buna benzer işleri daha önce de sıkça yaptı, dedim. Aa evet, zaten benim bütünüyle ümitsizliğe kapılmamamın nedeni bu oldu. Bakanın alışkanlıkları da bu görevi gerçekleştirebilmemde bana büyük kolaylık sağladı. Kendisi çoğu zaman bütün gece eve uğramıyor. Hizmetçilerinin sayısı da kesinlikle fazla değil. Bakanın dairesinden belli bir uzaklıkta oturuyorlar ve Napolili olduklarından neredeyse analarından sarhoş doğmuşlar. Bildiğiniz gibi Paris'te istediğim olayı ya da daireyi açmamı sağlayacak anahtarlar var elimde. Üç aydır tek bir gece yok ki Çoğunu D'nin otelini bizzat didik didik etmekle geçirmeyeyim. Burada benim onurum söz konusu. Sizlere bir de sır vereyim. Ödül çok büyük. Bu nedenle hırsızın benden daha uyanık biri olduğu konusunda en ufak bir kuşkum bile kalmayıncaya dek araştırma işini sürdürdüm. Odada mektubun saklanabileceği her köşeyi aradığımı sanıyorum. Ama mektup bakanın elinde olsa bile, ki kuşkusuz öyle, onu kaldığı odadan başka bir yere saklamış olması olasılığı da var. Değil mi? Diye sordum. Pek yok, diye yanıt verdi Dupin. Tartıştığımız olayların karmaşıklığı ve D'nin karıştığını bildiğimiz entrikalar, belgenin el altında tutulmasını, istek üzerine anında ortaya çıkarılabilecek durumda olmasını gerekli kılıyor. En az mektubun kimin elinde olduğu kadar önemli bir konu bu. İstek üzerine çıkarılabilecek olması mı? Diye sordum. Başka deyişle yok edilebilecek olması, diye yanıt verdi Dupin. Haklısın, diyerek onayladım onu. Öyleyse mektup kesinlikle o odanın içinde. Mektubun bakanın elinde olduğundan nasıl kuşku duyulmazsa, bundan da kuşku duyulamaz. Kesinlikle, dedi müdür. Bakanın yolu iki kez kesildi. Rastlantı izlenimi verildi. Bu saygıdeğer beyin üstünü benim huzurumda baştan ayağa aradılar. Dupin, böyle bir zahmete girmeseydiniz, bence çok daha iyi ederdiniz, dedi. D'nin bütünüyle aptal olduğunu sanmıyorum. Bu durumda böyle bir şey yapacağınızı tahmin etmiş olmalı. Bütünüyle aptal değil elbette, dedi G. Ama kendisi bir şair. Bence şairliğin bir adım sonrası aptallıktır. Dupin, düşünceli bir edayla piposundan derin bir nefes çektikten sonra, doğru, dedi. Hoş, benim de zamanında değersiz şiirler yazmak gibi bir suç işlediğim olmuştu. Araştırmanızı ayrıntılara indirmeye ne dersiniz, dedim. Aslında biz elimizden geleni yaptık, aramadığımız yer kalmadı. Bu gibi işlerde yıllar boyu deneyim edindim. Bütün binayı oda oda aradım. Her bir odayı bir hafta boyunca, her gece aradım. Önce her bölümdeki mobilyaları araştırdık. Bütün olası çekmeceleri açtırdık. Tahmin edeceğiniz gibi bu iş için özel eğitim almış birine elbette gizli bir çekmece olasılığı yok. Bu tür bir aramada gizli çekmeceyi gözden kaçıracak adam ahmaktır. O denli basit bir iştir bu. Her dolabın araştırılacak belli yerleri vardır. Bizim kesin kurallarımız var. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. En ufak şey bile gözümüzden kaçmaz. Dolaplardan sonra sıra sandalyelere geldi. Minderleri de daha önce benim elimde gördüğünüz uzun iğneleri batırarak yokladık. Masaların üst kısımlarını kaldırdık. Neden böyle bir şey yaptınız? Bir kağıt parçasını saklamak isteyen kişi, bazen masaların ya da benzer düzeneği olan başka mobilyaların üst kısımlarını kaldırarak kağıdı bacağın boşluğuna yerleştirebilir. Sonra da üst bölümü yeniden yerine koyar. Karyola direklerini de benzer biçimde kullananlar var. İyi ama bacakların içinde boşluk olup olmadığını vurunca çıkan sesten anlamıyor musunuz? Diye sordum. Kağıt parçalarının yanı sıra yeterli kumaş parçası da sıkıştırılmışsa bunu anlamanıza olanak kalmıyor. Üstelik böyle bir durumda işimizi hiç ses çıkarmadan yürütmek zorundaydık. Ama her şeyi kaldırmış olamazsınız. Birilerinin anlattığınız biçimde bir şeyler saklayabileceği bütün mobilyaları parçalara ayırmış olamazsınız. Mektup, örgü şişi kalınlığında incecik bir rulo haline getirilebilir. Böylece, örneğin sandalyenin bacakları arasında bulunan yatay çubukla minder arasına sıkıştırılabilir. Bütün sandalyeleri parçalara ayırmadınız ya. Elbette böyle bir şey yapmadık. Aslına bakarsanız daha iyisini yaptık. Oteldeki bütün sandalyelerin altlarını inceledik. Aslında adı mobilya diye geçen her parçanın eklem yerlerini çok güçlü bir mikroskop yardımıyla inceledik. Bu gibi yerlere yakın zamanda herhangi bir şey sıkıştırılmış olsaydı anında fark ederdik. Küçük bir delgiyle açılmış delikten çıkan tek bir talaş parçası bile bizlerin gözünde gün gibi açık bir ipucu oluşturdu. Eklem yerlerinin birbirine yapıştırılmasında göze çarpan en ufak bir tuhaflık, parçaların kesiştiği yerlerde dikkat çeken en ufak bir boşluk, ayrıntılı bir incelemeye geçmemiz için yeterli neden oluştururdu. Aynalara da bakmış olmalısınız. Kitap kaplarının, kapkacağın arasına, yatakları, nevresim takımlarını, bu arada perdeleri ve halıları da araştırdınız herhalde. Elbette. Bütün mobilyaları bu biçimde araştırdıktan sonra da evi aramaya koyulduk. Binanın bütün yüzeyini bölümlere ayırıp numaraladık. Böylece gözden kaçırdığımız hiçbir yer kalmayacaktı. Sonra yapının her metrekaresini, bu arada binanın hemen yanındaki iki evi de, Daha önce yaptığımız gibi mikroskopla inceledik. Binanın yanındaki iki evi de aradınız demek, diye bağırdım. Az emek sarf etmemişsiniz. Ha evet öyle oldu. Ama vaat edilen ödül göz kamaştırıcıydı. Binaları çevreleyen avluyu da araştırma alanınızın içine aldınız, değil mi? Bütün avlu taşlarla döşenmiş. Açıkçası bu işimizi kolaylaştırdı. Taş parçaları arasındaki yosunları inceledik. Hiçbir şey dışarıdan bir müdahaleye maruz kalmış gibi görünmüyordu. D'nin belgelerini de gözden geçirdiniz değil mi? Kütüphanedeki kitapları da aradınız herhalde. Elbette. İçine bakmadığımız paket ya da kutu kalmadı. Bütün kitapları açıp baktık. Her cildin sayfalarını tek tek çevirdik. Bazı polis memurlarının alışa geldiği gibi kitapları şöyle bir sallamakla yetinmedik. Kitap ciltlerinin kalınlığını da ölçtük. Hem de milimetrik hesaplarla. Hepsini mikroskopla kılı kırk yaran bir incelemeden geçirdik. Kitap sırtlarından biriyle yakın zamanda oynanmış olsa bunu hemen tespit ederdik. Ciltçinin beceriksizliği nedeniyle dikkatimizi çeken 5-6 kadar cildi büyük dikkatle uzunlamasına iğneler batırarak yokladık. Halıların altını da araştırdınız mı? Kuşkusuz. Bütün halıları tek tek kaldırıp altlarında kalan döşemeyi mikroskopla inceledik. Ya duvar kağıtlarını? Onları da. Mahzenlere baktınız mı? Baktık. Öyleyse, dedim, tahmininiz yanlış çıkmış. O mektup sizin sandığınız gibi evin içinde değil. Müdür, korkarım bu konuda haklısınız, dedi. Dupin, şimdi ne yapmamızı öneriyorsunuz? Evi baştan ayağa incelemenizi. Bu kesinlikle gereksiz bir çaba olur, diye yanıtladı G. Mektubun otelde olmadığından adım gibi eminim. Dupin, size verebileceğim daha iyi bir tavsiye yok, dedi. Mektubun tam olarak nasıl göründüğünü biliyorsunuz, değil mi? Müdür, aa evet elbette, diyerek cebinden küçük bir defter çıkardı ve yaklaşık bir dakika boyunca kayıp belgenin içeriğine, özellikle de dış görünüşüne ilişkin aldığı notları okudu. Mektubun betimlemesini baştan sona okuduktan sonra da bu kibar beyefendi de daha önce hiç görmediğim ölçüde bozuk bir moralle çıkıp gitti. Bu ziyaretten yaklaşık bir ay kadar sonra G, Dupin'e bir kez daha uğradı ve bizleri gene en az önceki gelişinde olduğu kadar meşgul bir halde buldu. Eline bir pipo alıp oturarak havadan sudan konuşmaya başladı. Sonunda dayanamayıp sordum. Hepsi iyi güzel de G, şu çalınan mektup işi ne oldu? Sonunda bakanı alt etmenin yolu olmadığına mı karar verdiniz? Ben bozguna uğratma deyişini kullanmayı yeğliyorum. Evet, dediğiniz gibi oldu. Dupin'in tavsiyesine uyarak oteli bir kez daha aradık. Ama önceden de kestirebildiğim gibi bütün çabalarımız boşa gitti. Dupin, olayı çözene verecekleri ödül ne kadar demiştiniz? Diye sordu. Oldukça yüklü bir miktar. Çok cömertçe belirlenmiş bir miktar. Tam olarak ne kadar olduğunu söylemeyeyim. Ama şunu söyleyebilirim ki, o mektubun elime geçmesini sağlayacak kişiye kendi cebimden 50 bin frank verebilirim. Aslına bakarsanız bu iş her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Geçenlerde ödülü 2 katına çıkardılar. Ama 3 katına bile çıkarılacak olsa, elimden şu ana kadar yaptığımdan fazlası gelmez. Dupin, piposundan çektiği nefesleri verirken sözcükleri yaya yaya, belki, dedi. Aslında bana kalırsa, G, bu konuda sınırlarınızı sonuna dek zorlamadınız. Bence bundan daha iyisini yapabilirsiniz. Ne dersiniz? Nasıl? Daha ne yapabilirim? Bir bakalım. Neden konunun uzmanına danışmıyorsunuz? Abernethy hakkında anlatılan öyküyü anımsıyor musunuz? Hayır, Abernethy'nin cehenneme kadar yolu var. Kesinlikle katılıyorum. Cehenneme gitmesini ben de çok olumlu karşılarım. Ama bir süre önce zengin, cimri bir adam tıbbi bir konuda bedelini ödemeden Abernethy'ye danışıp onun tavsiyesini almak üzere bir plan yapmış. Havadan sudan konuşurken hekim arkadaşına bu konuyu hayali bir insanın başından geçmiş gibi anlatmış. Cimri adam Abernethy'ye, düşünün ki, demiş, adamda görülen belirtiler şunlar şunlar. Şimdi söyleyin hekim bey, siz bu adama ne almasını önerirsiniz? Abernethy, ne almasını mı öneririm, demiş. Tıbbi tavsiye almasını öneririm, elbette. Müdür biraz aklı karışmış, biraz da sinirlenmiş bir halde, ''İyi ama'' dedi. ''Ben tavsiye almaya ve bunun bedelini ödemeye dünden razıyım. Bana bu konuda yardımcı olacak kişiye 50 bin frank ödemeye gerçekten hazırım.'' Dupin, İyi öyleyse, diyerek bir çekmece açıp içinden bir çek defteri çıkardı. O miktarın bana ödenmesi için bir çek imzalayın. Bunu yaptığınız zaman size mektubu vereceğim. Hayretler içinde kalmıştım. Müdürse yıldırım çarpmışa dönmüştü. Birkaç dakika hiç ses çıkarmadan, hiç hareket etmeden, açık ağzı ve yuvalarından çıkmış gözleriyle olup bitene inanamıyormuşçasına arkadaşıma öylece baka kaldı. Sonra anlayabildiğim kadarıyla kendini bir ölçüde toplayarak eline bir kalem aldı ve birkaç kez duraksayıp boş boş baktıktan sonra 50 bin franklık bir çek imzalayarak masanın öbür yanında duran Dupin'e uzattı. Dupin çeki dikkatle inceleyip cep defterinin arasına yerleştirdi. Sonra bir yazı takımı kilidini açarak içinden bir mektup çıkarıp müdüre verdi. Bizim gereksiz işler müdürü, mektubu sevinçle acı karışımı bir ifadeyle kavradı. Titreyen elleriyle açtı ve yazılara şöyle bir göz attıktan sonra hızla yalpalayarak kapıya doğru ilerledi. Veda bile etmeden odadan ve evden çıkıp gitti. Dupin'in kendisinden çeki imzalamasını istediği andan sonra ağzından tek bir ses çıkmamıştı. Müdür gittikten sonra arkadaşım durumu bana açıklamaya girişti. ''Paris polisi çalışanları'' dedi. ''Benimsedikleri yöntemde çok başarılılar. Azimli, hünerli ve kurnazlar. Görevleri onların genellikle belli türdeki işleri yapmalarını gerektiriyor. Onlar da bu gibi konularda çok bilgililer. Bu nedenle G, bizlere, D'nin otelinde giriştiği aramayı ayrıntılandırarak anlatınca, bütünüyle doyurucu bir inceleme yaptığı konusunda en ufak bir kuşkum kalmadı. Yerine getirebileceği görevin sınırları içinde elbette. Yerine getirebileceği görev mi? Diye sordum. Evet, dedi Dupin. İzledikleri yol, bu türden bir aramada izlenebilecek en iyi yol olmakla kalmıyordu. Aynı zamanda mükemmel bir biçimde uygulanmıştı. Mektup polislerin aradıkları alan içinde bir yere saklanmış olsaydı, memurlar onu hiç kuşkusuz bulurdu. Dupin'in yanıtı karşısında hafif bir kahkaha koyuverdim. Oysa arkadaşım söylediklerinde kesinlikle ciddiymiş gibi görünüyordu. Öyleyse izledikleri yol, dedi, hem çok iyi bir yoldu hem de iyi biçimde uygulanmıştı. Başarıya ulaşamamalarının nedeni bu araştırmanın bu davaya ve bu işe bulaşmış kişiye uygun düşmemesiydi. Müdürün elinde oldukça önemli kaynaklar var. Bunlar bir Procrustes yatağı oluşturuyor. Müdür de tasarılarını zorunlu olarak bu yatağa göre ayarlıyor. Ama elindeki işe göre ya çok derinlere daldığından ya da çok sığlarda dolaştığından hatalara düşüp duruyor. Okul çağındaki bir çocuk bile ondan daha akılcı davranır. Bir keresinde 8 yaşında bir çocukla tanışmıştım. Tek mi çift mi oyununda yaptığı tahminlerin başarısıyla herkesin hayranlığını kazanmıştı. Basit bir oyundur bu. Bilyelerle oynanır. Oyunculardan biri eline belli sayıda bilye alır ve karşısındaki oyuncuya elinde tuttuğu bilye sayısının tek mi çift mi olduğunu sorar. Tahmini doğru çıkarsa tahminde bulunan kişi bir bilye kazanır. Yanlış çıkarsa kaybeder. Sözüne ettiğim çocuk okuldaki bütün bilyeleri kazanmıştı. Elbette tahminde bulunurken kullandığı bir taktik vardı. Karşısındakilerin uyanık olup olmadıklarını gözlemlemeye ve ölçüp biçmeye dayanıyordu bu taktik. Diyelim ki oynadığı kişi yüzünden alıklık akan biri kapalı elini yukarı kaldırıp tek mi çift mi diye soruyor. Bizimki tek diyor ve kaybediyor. Ama ikinci denemede kazanıyor. Çünkü kendisine şöyle diyor. Bu alık ilk denemede elinde çift sayıda bilye tuttu. Bu adamın kafası ancak ve ancak ikinci denemede bu kez tek sayıda bilye tutacak denli çalışabilir. Bu nedenle şimdi tek demeliyim. Tek diyor ve kazanıyor. Şimdi karşısında olan çocuk bir önceki kadar alık biri değilse bizim okullu çocuğumuz da şu biçimde akıl yürütüyor. İlk tahminimde tek dediğime göre bu adam önce ikinci denemede basit bir değişiklikle çiftten teke geçme etkisine kapılacak ama durup bir kez daha düşününce bunun aşırı basit bir değişiklik olduğu sanısına kapılarak sonunda daha önce aldığı sayıda bilye almaya karar verecektir. Bu nedenle çift demeliyim. Tahminini çiftten yana kullanıyor ve kazanıyor. Şimdi söyleyin dostum, arkadaşlarının şanslı diye tanımladığı bu çocuğun akıl yürütme tarzı son çözümlemede nedir? Akıl yürütmede bulunan insanın kendi zihnini rakibinin zihniyle özdeşleştirme çabasıdır bu yalnızca, dedim. Dupin, evet, tam olarak öyle, dedi. Çocuğun başarısını borçlu olduğu bu özdeşleşmeyi nasıl olup da hiç şaşmadan gerçekleştirebildiğine ilişkin sorular sorduğunda şöyle bir yanıt aldım. karşımdaki insanın akıllı mı, aptal mı, iyi mi, kötü mü olduğunu ya da o kişinin o anda aklından neler geçtiğini anlamak istediğimde yüzüme karşımdakinin ifadesini oturtmaya çalışıyorum. Zihnimde ya da kalbimde bu ifadeye uyacak ne gibi düşünceler ya da duygular uyandığını yakalayıncaya dek bekliyorum. Bu çocuğun verdiği yanıt, Rushfoucault, La Bougie, Machiavelli ve Campanella'ya atfedilen uslamlama yetisinin temelinde yatan düşünceyle aynıydı. Akıl yürütmede bulunan kişinin kendi zihnini rakibinin zihniyle özdeşleştirmesi de, dedim, söylediklerinizi doğru anladıysam, rakibin zihninden geçenleri ne denli doğru okuyabildiğine bağlı. Dupin, uygulamadaki değeri açısından buna bağlı, evet, dedi. Müdür ve emrindekiler ard arda hatalar yaptılar. Önce özdeşleşmeyi göz ardı ederek, sonra da karşılarındaki kişinin nasıl akıl yürüttüğü konusunda yanılgıya düşerek. Yanılgıya düşmelerinin nedeni belki de en başta bunu hiç hesaba katmamış olmaları. Onlar yalnızca kendilerine göre hüner diye nitelendirebilecekleri şeyleri düşünüyorlar. Saklanmış bir şeyi ararken de yalnızca kendilerinin saklayacakları yerleri gözden geçiriyorlar. Şu noktada haklılar. Kendilerinin hüner dediği şey, kitlenin hüner dediği şeyin sadık bir temsili. Ama suçlunun zihni kendilerinki gibi çalışmıyorsa, elbette suçlunun karşısında faka basıyorlar. Rakiplerinin zekası kendilerininkinin üzerinde olduğunda her zaman, altında olduğunda da sık sık karşılaşıyorlar bu sorunla. İncelemelerinde izledikleri yolu değiştirmeye hiç yanaşmıyorlar. En kısa zamanda müdahale edilmesini gerektiren sıra dışı bir durum, örneğin alışılmışın çok üstünde bir ödül olduğunda, en fazlasından temelde hiçbir taktik değişikliğine gitmeden eski uygulamalarını genişletiyor ya da abartıyorlar. Örneğin bu D davasında taktiklerinde ne gibi bir değişiklik yaptılar? Her şeyi didik didik etmelerinin, ölçüp biçmelerinin, kılı kırk yararcasına araştırmalarının, ellerinde mikroskoplarla milimetrik hesaplar yapmalarının anlamı nedir? Bütün bunlar, müdürün görevinin gerektirdiği uzun süreç içinde alışa geldiği tek hünere dayanan araştırma anlayışında kullandıkları bir ya da bir dizi taktiğin abartılı bir uygulaması değil de nedir? Müdürün bütün insanların aynı şekilde davranacağından nedenle emin olduğunu görmüyor musun? Bütün insanların elindeki mektupları ille de bir sandalye bacağındaki boşluğa olmasa da insanları ellerindeki mektupları sandalye boşluklarına saklamaya iten düşünceye kapılarak en azından gözden ırak başka bir deliliğe ya da köşeye saklayacaklarından nedenle emin olduğunu anlamıyor musun? Bir şeylerin saklanabileceği bu gibi roşesi, aranan köşelerinin yalnızca sıradan durumlarda ya da yalnızca ortalama zekaya sahip insanlar tarafından kullanılacağını görmüyor musun? Daha ilk düşünüşte bu yolla, bu aranma mantığıyla saklanmış bir belgenin bulunup çıkarılması çok olası ve tahmin edilebilir bir şeydir. Böyle bir belgenin ortaya çıkarılması zeka ya da yaratıcılık gerektirmez. Bunun için arayan kişilerin yalnızca dikkatli, sabırlı ve kararlı olması yeterlidir. Söz konusu dava, önemli bir dava olduğunda da polis diliyle söyleyecek olursak, ucunda hatırı sayılır bir ödül bulunduğu zaman da bu özelliklerden hiçbir zaman feragat edilmediği herkesçe bilinir. Şimdi çalınan mektup müdürün arama yaptığı alanın sınırları içinde olsaydı, başka deyişle mektubun saklanmasında uygulanan taktik, müdürün taktiklerinde büsbütün yabancı olmasaydı, mektubun bulunup ortaya çıkarılması işten bile olmazdı. Ne var ki, gereksiz işlerle uğraşmaya alışmış olan bu müdür, tamamıyla yanılgıya kapıldı. Yenilgisinin ilk bakışta göze çarpmayan nedeni ise, bir şair olarak da ad yapmış olması nedeniyle, bakanın aptal olduğunu varsaymasında yatıyor. Bütün aptallar şairdir. Müdür böyle düşünüyor. Suçuysa bundan bütün şairlerin aptal olduğu sonucunu çıkarması nedeniyle non distributio medii, dağıtılamaz orta önerme, mantıkta bir önermesi eksik olan ve yanlış bir sonuca yol açan tasım. Peki bakanın şair olduğundan emin misin? Diye sordum. Bildiğim kadarıyla onlar iki kardeş, yayın dünyasında ad yapmışlar. Sanırım bakan diferansiyel hesap üzerine alimane bir kitap yazmış. Bakan matematikçi, şair değil. Yanılıyorsun. Onu iyi tanırım. Hem matematikçidir hem de şair. Hem şair hem de matematikçi olduğundan akıl yürütme yetisi gelişmiştir. Yalnızca matematikçi olsa hiç akıl yürütemezdi. Bu nedenle de müdürün eline düşerdi. Beni şaşırtıyorsun, dedim. Bu sözlerin tüm dünyanın söyledikleriyle çelişiyor. Yüzyıllardan süzülüp gelen bir fikre karşı çıkıyor olamazsın. Matematikçilere özgü akıl yürütme uzun zamandır par excellence, mükemmel biçimde akıl yürütme olarak kabul ediliyor. Dupin, Chamfort'tan bir alıntı yaparak, Sebastian Roche-Nicolas, Fransız Siniği, 1740-94, Fransız Siniği. Bu alıntı şu anlama gelir. Genel olarak herkesçe kabul edilen her fikrin, gelenekselleşmiş her türlü şeyin aptalca bir şey olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü bunlar çoğunluğa seslenir. Yanıtını verdi. Seni temin ederim, matematikçiler senin değindiğin bu çok yapılan hatayı yaygınlaştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Bunu gerçek diyerek yaymak kesinlikle bir hataydı. Örneğin, çok daha yararlı işler yapmaya yarayabilecek bir ustalıkla analiz terimini cebir alanında kullanmaya başladılar. Bu kandırma girişimini başlatan Fransızlar oldu. Ama terimler bir önem taşıyorsa, sözcükler yerinde kullanılmaları nedeniyle herhangi bir değer kazanıyorsa, bırak da şunu söyleyeyim, analiz sözcüğünün cebir alanında kullanılabilirliği ancak Latince'deki ambitus, görev peşinde koşan sözcüğünün hırs, ambisyon, religion'un boş inanç, din, religion, homines honesti'nin, Cicero'nun kendi görüşlerini destekleyenler için kullandığı terim, şerefli adam anlamına geldiği orandadır. Görüyorum ki Paris'teki cebirlerle alıp veremediğim bir şeyler var, dedim. Ama devam et lütfen. Soyut mantık yolu dışında özel olarak üretilmiş bir nedenin bulunabileceğini, bu nedenle de değer taşıyacağını reddederim. Matematik biçim ve nicelik bilimidir. Matematiğe özgü uslamlama, mantığın biçim ve nicelik gözlemlerine uygulanmasından başka bir şey değildir. En büyük hata, saf cebirsel denen doğruların bile soyut ya da genel doğrular olduğunu varsaymakta yatar. Sonra bu hata öylesine göze batıcıdır ki, her yerde bu denli benimsenmiş olması beni şaşkınlığa düşürüyor. Matematik aksiyonlar, genel doğruları gösteren aksiyonlar değildir. Örneğin, biçimle nicelik arasındaki bağıntı açısından doğru olan, ahlak açısından bakıldığında çoğu zaman büyük ölçüde yanlıştır. Ahlak biliminde, parçaların toplamının üstüne eşit olduğu doğru olmaktan hemen hemen her zaman uzaktır. Kimyada da aksiyonlar doğru çıkmaz. Üzerinde düşünmeye başlandığında güdü yok olur gider. Çünkü her biri belli bir değer taşıyan iki güdü birleştirildiklerinde ille de ayrı ayrı iken taşıdıkları değerin toplamına eşit bir değer taşımayabilir. Sayısız başka matematiksel doğru vardır ki bunlar ancak bağıntının sınırları içinde kalan doğrulardır. Oysa matematikteki bu sonlu doğrulardan yola çıkarak alışkanlık gereği sanki bunlar mutlak olarak genel bir kabul edilebilirliğe sahipmiş gibi gerçekten de dünya onların böyle olduğuna inanır, sav yürütülür. Zengin bilgilerle yüklü mitolojisinde Bryant buna benzer bir hata kaynağından söz eder. Pagan fabullarına genellikle inanılmasa da kendimizi bütünüyle kaybedebiliriz ve onlarda bulunan gerçekleri çıkarım yoluyla buluruz, der. Bununla birlikte kendileri de pagan olan cebirciler için pagan fabulları inanılırdır. Çıkarımlar da belleğin yanılması yoluyla değil de beynin açıklanamaz bir biçimde karışması yoluyla yapılır. Kısacası şimdiye dek eşit karekökünü inanmaktansa caydırılabilecek ya da x2 artı px'in mutlak ve koşulsuz olarak Q'ya eşit olduğunu gizli bir inançmış gibi saklamaya çalışmayan saf matematikçiyle henüz karşılaşmadım. Bu beyefendilerden birini salt deney olsun diye isterseniz x2 artı px'in Q'ya ve bütünüyle eşit olmayacağı durumların ortaya çıkabileceğine inandığınızı söyleyin. Bununla kastettiğiniz şeyi anlamasını sağladıktan sonra da onun size ulaşabileceği yerden hızla kaçın. Çünkü hiç kuşku yok ki sizi bir yumrukta yere yıkmaya çalışacaktır. Ben onun bu son gözlemlerine yalnızca kahkahalarla gülerken Dupin şöyle devam etti. Demek istediğim, bakan salt bir matematikçi olsaydı, emniyet müdürü bu çeki bana verme zorunluluğunu duymazdı. Ama ben onu hem bir matematikçi hem de şair olarak tanıyorum. Benim ölçütlerim onun bu yetilerine göre, üstelik kendisini çevreleyen koşulları da göz önüne alarak oluşturulmuştu. Ben onu bir saraylı olarak, ayrıca gözü pek bir intriguant, tuzakçı olarak tanıyorum. Düşünceme göre, büyük adamlar sıradan siyasal davranış tarzlarının farkında olmadan edemezler. Bakan, tabi tutulduğu engellemeleri önceden beklememiş olamaz. Olaylar da onun bunu beklemiş olduğunu kanıtladı zaten. Düşününce konutunun gizlice aranacağını önceden görmüş olması gerektiğini anladım. Geceleri sık sık evden çıkıp gitmelerine, bunları emniyet müdürü belli ölçüde kendisine yardımcı şeyler olarak sevindirici karşılamıştır mutlaka, ben yalnızca birer aldatmaca gözüyle baktım. Polisin iyice arama yapmasına olanak vermek, böylelikle onları G'yi sonunda vardığı güçlü kanıya, mektubun evde olmadığı kanısına daha çabuk itmek için. Ayrıca ben şu kanıya da vardım. Biraz önce size gizlenmiş yazıların araştırılmasında girişilecek siyasal eylemin değişmez ilkesiyle ilgili olarak binbir güçlükle ayrıntılandırmaya çalıştığım düşünce zinciri de o kanıya vardım ki baştan sona bu düşünce zinciri ister istemez bakanın da zihninden geçecektir. Bu düşünce zinciri kaçınılmaz olarak bakanı sıradan gizli köşelerin hepsini göz ardı etmeye götürecektir. Otelinin en girift, en kuytu köşelerinin gören gözlere, araştıran ellere, delgeçlere ve emniyet müdürünün mikroskoplarına en sıradan çekmeceleri kadar açık olduğunu göremeyecek kadar zayıf olamaz bakan diye düşündüm. Açıkçası bunun özel bir seçme sonucunda bile bile istemediği sürece kendiliğinden basitliğe doğru itileceğini anladım. Emniyet müdürünün nasıl da umarsızcasına gülmüş olduğunu anımsarsınız belki. Ben onu ilk gördüğümde bu gizemin böylesine kendiliğinden ortada olması nedeniyle onu bu kadar çok uğraştırmış olabileceğinden söz ettiğimdi. Ben evet dedim. Onun ne kadar gülmüş olduğunu çok iyi anımsıyorum. Gerçekten kasıkları patlayacak sanmıştım. Dupin, maddi dünya diyerek devam etti sözlerine. Maddi olmayan dünyaya çok yakın benzerlikler taşıyan örneklerle doludur. İşte böylelikle retorik doğrulara biraz gerçeklik rengi katılmış, eğritileme ya da düz değişmeceyle bu sav güçlendirilebilmiş, bu arada bir betimlemede biraz süslenebilmiştir. Vis inertiae, ataletin gücü ilkesi. Örneğin, fizikte de tamamıyla aynı biçimde işliyor gibi görünüyor. Fizikte, küçük bir cisme göre büyük bir cismi hareket ettirmenin daha güç olduğu, o cismin daha sonraki hareketinin bu güçlükle doğru orantılı olduğu, matematikle karşılaştırıldığında daha doğru değildir. Matematikte daha büyük yetili zekalar, içten zorlayıcı, daha kesintisiz ve düşük düzeyli olan zekalara göre hareketlerinde daha devingen de olsa daha zor kıpırdatılabilir, ilerleme yolunda attıkları ilk adımlardan da daha sıkılgan ve daha duraksamalıdırlar. Gene, dükkanlarının kapılarının üstündeki sokak ilanlarından hangilerinin dikkati en çok kendi üzerine çektiğini hiç düşündünüz mü? Bu konu üzerinde hiç düşünmedim, dedim. ''Bir bulmaca oyunu vardır.'' dedi Dupin. ''Harita üzerinde oynanır. Oyunda bir taraf, öbür taraftan bir sözcüğü, bir kasabanın, bir ırmağın, bir devletin ya da bir imparatorluğun adını, kısacası haritanın çok renkli ve akıl karıştırıcı yüzeyindeki herhangi bir sözcüğü bulmasını ister. Bu oyunda acemi olan biri, genellikle en küçük harflerle yazılmış adları sorarak rakiplerini zor duruma düşürmek ister.'' Oysa oyunda ustalaşmış olan kişi haritanın bir ucundan bir ucuna kadar uzanan kocaman harflerle yazılmış sözcükleri seçer. Bunlar kocaman harflerle yazılmış sokak ilanları ve tabelalar gibi. Aşırı göze batıcı olmaları nedeniyle gözden kaçar. Burada da fiziksel gözlem, aşırı engelleyici ve aşırı belirgin bir biçimde kendiliğinden ortada olan düşünceler gibi zihnin dikkat bile etmeden atlamasına yol açan ahlaksal kavrayamama durumuyla tamı tamına benzerlik içindedir. Ama bu, öyle görünüyor ki, emniyet müdürünün anlayışının biraz üstünde ya da altında kalmış bir nokta. Emniyet müdürü, bakanın o mektubu, bütün dünyanın burnunun ucuna, bu dünyadaki birinin görmesini engellemek amacıyla en iyi biçimde yerleştirdiğinin olası, hatta olanaklı olabileceğini bir kez daha aklının ucundan geçirmemiş. Oysa ben, D'nin gözü pek, atak ve ince ayrıntıları hesaplayan dehası üzerinde düşündükçe, o belgenin eğer bir amaca hizmet etmesi isteniyorsa her zaman orada el altında bulunduğunu düşündükçe emniyet müdürünün o saygın kişinin sıradan arama yapacağı sınırlar içinde saklamış olmadığından emniyet müdürü tarafından elde edilen kesin kanıtlar üzerinde daha çok düşündükçe bu mektubu saklamak için bakanın onu hiç de saklamaya çalışmamak gibi daha kapsayıcı ve daha sezgili bir çareye başvurduğundan çok daha emin oluyorum. Kafam bu düşüncelerle dolu olarak yeşil bir gözlük taktım. Kendimi hazırladım ve salt rastlantıymış gibi güzel bir sabah bakanın oteline uğradım. D'yi evinde buldum. Her zamanki gibi esniyor, dinleniyor, oyalanıyordu. Ennui'nin uç noktalarında dolaşıyormuş gibi bir havaya bürünmüştü. Kendisi şu an yaşamakta olan en enerjik insanlardan biridir belki ama bu ancak çevrede onu görecek kimse bulunmadığı zaman böyledir. Onun bu havasıyla kendime eşit kılmak için gözlerimin zayıf olduğundan yakındım. Gözlük takmak zorunda kalışıma hayıflandım. Oysa gözlüğün arkasına saklanarak bütün apartmanı inceden inceye, dikkatle gözden geçirdim. Öte yandan görünüşte yalnızca ev sahibimin konuşmasına yoğunlaşmıştım. Onun yanında oturmakta olduğu ve üstüne karışık bir halde çeşitli mektupların, başka kağıtların, bir iki müzik aletinin ve birkaç kitabın bulunduğu bir yazı masasını özel bir dikkatle gözden geçirdim. Bununla birlikte uzun ve çok özenli bir taramadan geçirdikten sonra özel kuşku uyandırabilecek hiçbir şey görmedim. Sonunda gözlerim odayı tam olarak taradıktan sonra şöminenin üstündeki rafın hemen altında pirinçten yapılmış küçük tokmağa kirli bir mavi kurdeleyle tutturulmuş, sallanan bir not yapıştırma tahtasındaki değersiz, süslü bir kart rafına takıldı. 3-4 bölmesi bulunan bu rafta 5-6 kart vizit ve tek başına durmakta olan bir mektup vardı. Mektup çok kirlenmiş ve kırışmıştı. Ortasından yırtılarak neredeyse iki parçaya bölünmüştü. Sanki ilk ağızda değersiz görülerek mektubu baştan sona yırtma tasarısı değiştirilmiş ya da girişildiği anda durdurulmuş gibiydi. Üstünde çok açık biçimde D şifresini taşıyan siyah bir damga vardı. Küçük harflerle bir kadının el yazısıyla D'ye bakanın adına yazılmıştı. Mektup, rafın en üstteki bölmesine dikkatsizce, hatta görünüşe göre biraz da kızgınlıkla çabucak sokuluvermişti. O mektuba şöyle bir bakmamla, onun aramakta olduğum mektup olduğunu anlamam bir oldu. Hiç kuşku yok ki, görünen her türlü özelliğiyle bu mektup, emniyet müdürünün bize öylesine ayrıntılı bir biçimde betimlediği mektuptan çok farklıydı. Burada damga kocaman ve siyahtı. Üstünde D şifresi vardı. Onun betimlemesinde ise damga küçük ve kırmızıydı. S ailesinin dukalık armasını taşıyordu. Burada mektubun yazıldığı kişinin, yani bakanın adı küçücük harflerle kadın elinden çıkmış bir el yazısıyla yazılmıştı. O betimlemede bir soylu kişiye yazılmış olan başlık yazısı belirgin bir biçimde baskın ve kararlı bir el yazısıyla yazılmıştı. Yalnızca harflerin boyutları bile yerli yerine oturuyordu. Ama bu farklılıkların kökten oluşu vardı ki bu aşırı bir farklılık demekti. Üstündeki kir, kağıdın pislenmiş ve yırtılmış oluşu bunlar D'nin alışılmış gerçek yöntemleriyle hiç de tutarlılık içinde değildi. Mektubun görevinin yanıltarak bu belgenin değersiz olduğunu düşündürme niyetini çok açık bir biçimde ele veriyordu. Bu belgenin her ziyaretçinin görebileceği bir yerde aşırı göz önünde oluşuyla birleşince bunların hepsi benim daha önce vardığım sonuçlarla tam bir uyum içindeydi. Diyebilirim ki bunlar kuşku duymak amacıyla gelen benim gibi birinin kuşkularını kat kat artırıcı nitelikteydi. Ziyaretimi olabildiğince uzattım. Bir yandan bakanla, onun her zaman ilginç bulduğunu ve onu heyecanlandırdığını bildiğim bir konuda çok canlı bir tartışmayı sürdürürken, dikkatimi olanca gücümle gerçekte mektuba yoğunlaştırdım. Bu incelemem sırasında mektubun dış görünüşünü ve raftaki duruşunu belleğime kazıdım. Ayrıca ta sonunda kafamda hala kalmış olabilecek her türlü küçük kuşkuyu yatıştıracak bir keşifte bulundum. Kenarlarını gözden geçirirken kağıdın sürtme sonucunda gereğinden fazla kırışmış olduğunu gördüm. Kağıtlar, sert bir kağıdın bir kez katlanıp klasörde bastırılmasından sonra ilk katlama sırasında oluşan kırılmış bir görünüm sergiliyordu. Bunu keşfetmek bana yetmişti. Artık mektubun bir eldiven gibi tersine çevrilmiş, tersine katlanmış ve yeniden mühürlenmiş olduğu açıktı. Bakana iyi akşamlar diledim, masanın üzerine bir altın enfiye kutusu bırakarak derhal oradan ayrıldım. Ertesi sabah enfiye kutusunu almak üzere uğradım ve bir önceki gün yaptığımız tartışmaya büyük bir heyecanla yeniden girdim. Ama biz kendimizi konuşmaya kaptırmışken, otelin penceresinin hemen altından silah atılmış gibi yüksek bir ses geldi. Bunun arkasında da dehşete kapılmış bir güruhtan yükselen bir dizi korku çığlığı ve bağırışı duyuldu. D hızla pencereye koştu. Pencerenin kanatlarını açarak dışarıya baktı. Bu arada ben kart rafına doğru ilerleyerek mektubu alıp cebime koydum. Onun yerine de mektubun, evimde D'nin şifresini ekmekten yapılmış bir mühürle kolayca taklit ederek, dikkatle hazırlamış olduğum, yalnızca dış görünüşü açısından kopyasını yerleştirdim. Sokaktaki kargaşa, çılgınlığa kapılmış ya da elinde misket tüfeği bulunan biri tarafından çıkartılmıştı. Adam, elindeki tüfeği çocuklardan ve kadınlardan oluşan bir kalabalığın üstüne çevirerek ateşlemişti. Bununla birlikte tüfeğin içinde mermi olmadığı anlaşıldı. Deli ya da ayyaş denerek adamın kendi yoluna gitmesine izin verildi. Adam gittikten sonra göz önünde duran nesneyi güvenli bir yere saklar saklamaz benim de yanına gittiğim de pencereden çekildi. Bundan hemen sonra da ben kendisine veda ettim. Deli numarası yapan adam benim parayla tuttuğum biriydi. ''İyi ama ne gibi bir amacınız vardı?'' diye sordum. Mektubu kopyasıyla değiştirirken. ''İlk ziyaretinizde mektuba açıkça el koyup oradan çıkıp gitmeniz daha uygun olmaz mıydı?'' Dupin, ''De umarsızlığa düşmüş bir adam. Üstelik soğukkanlı bir kişidir. Ayrıca oteli de kendini onun çıkarlarına adamış hizmetlileriyle doludur. Sizin önerdiğiniz gibi çılgınca bir girişimde bulunmuş olsaydım, bakanlık konutundan sağ çıkamayabilirdim. Paris'in iyi yürekli halkı benim adımı bir daha duyamazdı. Ama bu düşüncelerin dışında başka bir amacım daha vardı. Siyasal tercihlerimin neler olduğunu biliyorsunuz. Bu konuda ben söz konusu hanımefendi gibi davranıyorum. 18 ay boyunca bakan onu kendi gücü altında tuttu. Şimdi ise hanımefendi onu avucunun içine almış durumda. Çünkü bakan mektubun artık kendi elinde bulunmadığını fark edemeyeceğinden eskisi gibi zorlamalarına devam edecektir. Böylelikle de kaçınılmaz olarak kendi siyasal sonunu hazırlayacaktır. Düşüşü de zor olmaktan çok hızlı olacaktır. Facilis descensus Averni'den söz edilir durur. Cehenneme iniş kolaydır. Ama her türlü tırmanışta Catalini'nin, Angelica Catalini, bir İtalyan opera şarkıcısı, şarkı söyleme konusunda belirttiği gibi çıkmak inmekten kolaydır. Karşımızdaki bu örnekte düşmekte olan kişiye karşı içimde hiçbir hoşgörü, hiç değilse acıma duygusu yok. O tam bir monstrum horrendum, ilkeleri olmayan bir dahi. Ama itiraf etmeliyim ki zorda kaldığı zaman emniyet müdürünün belli bir kişi olarak nitelediği hanımefendi tarafından kendisine meydan okunduğunu anladığında, kart rafında bıraktığı mektubu okurken tam olarak neler düşüneceğini bilebilmeyi çok isterdim. Nasıl yani? Mektubun içine özel bir şey mi koydunuz? Vallahi, mektubun içini boş bırakmak bana pek doğru görünmedi. Bu aşağılayıcı bir şey olurdu. Bir keresinde Viyana'da D. bana çok kötü bir oyun oynamıştı. O zaman kendisine epeyce şakacı bir havayla bunu unutmayacağımı söylemiştim. Bu nedenle kendisini alt eden kişinin kim olduğu konusunda meraka kapılacağını bildiğimden ona bir ipucu bırakmamak yazık olur diye düşündüm. El yazımı çok iyi tanır. Ben de boş sayfanın tam ortasına şu sözleri yazdım. Fransızca, böylesi ölümcül bir plan Atreus'a yaraşmazsa Thyestes'e yaraşır. Son.